Niente King in the school. Papa Grand and a Lulu. Puede ver, puede ver. Ningún show tan anywhere. Different, different. Very good, very good. For ladies and gentlemen, nuestro show is hola, molt bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts. Són les 12 i 6 minuts i iniciem una nova edició d'En Companyia. Avui amb molt de fred i servidor amb el coll una altra vegada agafat. Allò però si fa sol. Sí, fa sol. Un sol molt maco. Però el sol està sol i com que està sol no escalfa el que ha d'escalfar. Nosaltres estem a sota. Exacte. Jo he passat fred, eh? Avui m'hi he endut una cosa que no havia fet mai. M'hi he endut l'armilla, la porto dintre el bolso perquè he pensat, a la ràdio fred no en tindràs. I una bona bufanda necessita vostè. No. Pel coll? Em sento... Protegeix el coll? No sé. Qui portava l'altre una bufanda que vaig dir? Un bastum, aquest bufandot. Ah, sí, un company periodista amic nostre que vaig anar dinar amb ell i vaig veure un bufandot molt gros. Home, clar. Que deu ser de moda. Clar, que és moda. Un bufandot, i es posa així retorçat. Sap allò que poses mitja bufanda, sí. O sigui, la doblegues per la meitat i poses el sí, forat sí, sí. Per allà i passes sí. la punta. Això s'ha fixat, vostè s'ha fixat el com canvien les modes. Jo quan era petit la meva mare lligava la bufanda al darrere amb un nus. Sí, senyor. Després em van dir que me'l lligués al davant i llavors jo fer-me el nus al darrere ja... Era més complicat. Me'l lligava al davant. Clar. També me'l podia haver fet al davant i donar-li la volta. També. Era lleig. Feia un nus. Sí. Després ja només me la passava així pel darrere, com si fos la corbada allò deixada. Exacte. Després va una temporada que portava una bufanda molt llarga sí. I me l'enroscava així i me la tirava cap al darrere. Fins i tot jo vaig tenir una bufanda que tenia una butxaca. Guaita, això ja... Una bufanda blanca que jo portava tenia una butxaca. Escolta. I què posava la butxaca? Era per lluir. Aquest bufandot, això fa intel·lectual. Clar, sí, sí. I ja si la portava amb aquelles trenques de l'època, i quan dic trenques em refereixo a la gent que no ho sàpiga, que era una prenda que portava els botons, eren, diríem, el trau, sí. Era un tros de cuiro cosit. I el que tenia que ser el botó era un tros de fusta. Era com un dàtil. Exacte. De forma de dàtil, sí, més o menys. I escolti'm, portava la seva caputxa i això home, era molt modern. Això era molt progre. I llavors allà posaves la bufanda, flaspa. Clar. I feies progre. Exacte. En aquella època encara pensàvem que les coses podien anar bé, sí. Que els canvis que s'aventuraven serien per millor. Sí. No esperàvem crisis. No, ja n'hi havia una. No esperàvem segons quins judicis. En aquella època n'hi havia una de crisi. La dels anys 76 o així va ser una crisi. Després sí. Va venir la dels 80 i ja estem en plena crisi del segle XXI, la del 2000. Bueno, però aquesta ja és per sempre. La d'ara ja és per sempre. Això no s'arregla. A mi el que em preocupa és que cada cop ens estem acostumant més a coses raríssimes. És a dir, se suposa que el que és la Comunitat Europea... Sí. Està formada per països demòcrates. Exacte. Demòcrates vol dir que vostè pot triar els seus representants. Sí, i això fan. Fins que des de Bèlgica, o digues-li el que està darrere de Bèlgica, o sigui la senyora Merkel, que són els que uns li diuen a la Merkel, això d'anar per aquí, agafen i diuen, Grècia no pot continuar així, eh? No, clar. Per tant, hem de posar un tecnòcrata. Exacte. Això és una dictadura. O sigui, és un cop d'estat encobert, sense treure els tanques al carrer... No, treuen no, el senyor perquè... que mana i n'en posen un altre. I diuen, això és un tecnòcrata. A Itàlia van fer el mateix. Posem un tecnòcrata. I ara ja estan dient, no, a veure, a Grècia li enviarem un senyor a controlar els comptes. I des d'aquí direm, a veure, vostè pot estar, vostè... Això, bueno, vostè... això aviam, no és una dictadura. És algú ha de manar, algú ha de posar una mica d'ordre. I quan un nen es porta malament, què fas? El castigues, no? Doncs quan un país es porta malament... Els països són nens. Més o menys. Mare de Déu, senyor. I la Merkel té cara de mare. Bueno, la segona dama de hierro, aquest país... Europa ha tingut dues dames de hierro. Sí, molt de ferro n'hi ha, aquest país. Sí, molt d'això. M'imagino l'entrevista que devia tenir l'altre dia el senyor Rajoy. Bé, va anar bé, home. Jo em vaig preguntar una cosa. Després, quan van sortir allà a l'Atril, la senyora Merkel no portava pinganillo, i el senyor Rajoy sí. Llavors, jo tinc la sospita. Llavors, la senyora Merkel sap castellà... S'entén amb el senyor Rajoy en anglès? No ho sé. I el senyor Rajoy portava el pinganillo perquè, clar, quan la Merkel suposo parla per, amb alemany... per traduir, per la traducció, clar, dic quan jo. Parla amb alemany li deurien dir... Ha dit una bueno, però, cosa de l'Espanya... La senyora Merkel és fàcil de que no portés pinganillo perquè el senyor Rajoy només dient ja... Ja, Frau Merkel. I ja està. Vull ja, Frau Merkel. Amb això ja tenia prou. Ja està, es va jupint, ja, Frau Merkel, i ja està. No? Normal. Sí, sí. A més, com que la senyora Merkel no deu ni escoltar, ella va a la seva. No, per això. Ella explica el que vol i li diu, doneu-li els deures amb aquest, o que no sé què. Diu, vale, vale, sí, vale, vale. Passeu-li el dossier. Passeu-li el dossier, vale. El cafè el vull calent, eh? Exacte. Molt bé. És el que ha de ser. Sí, senyor. I l'altre, mira-ho-ti. I avui ja ha tornat. Avui ha tornat, no, però jo pensava, avui ha tornat a Bèlgica. Igual no conviden. Però no sé si arribarà, perquè estan de vaga. Sí, però han dit que posen helicòpters. I no fan vaga els conductors d'helicòpters? No, aquests deuen ser de l'exèrcit. Perquè aquí tenim també els d'Iberia. La Frau Merkel deu haver fet a l'exèrcit alemany, la OTAN. Diu, vinga, va, tots aquests senyors han d'anar a treballar. Tot el que voli que surti a buscar. Han d'anar a treballar. No en van a Maispaner. No fan mai vaga els polítics? Bé, per fer vaga primer has de treballar. Ah, és una condició indispensable. Sí, és veritat, si vostè, té raó. Un aturat no pot fer vaga. No. Exemple, ni un autònom. Bueno, ni un autònom tampoc. Són els que tenen més bona salut de tot l'estat. No es posen mai malalts? No, exacte. Exacte. No poden. No poden. Doncs bé, si vostè està aturat, evidentment no pot fer vaga. Mm-hmm. És una qüestió. No, està clar. No l'afecta vostè la vaga. No, diu, vaga general, diu, a mi me la sua. Exacte. Diu, que vagin fent. Els polítics viuen en un altre... És un altre estatus. Viuen en un altre món. Ah, un altre... Normal. Viuen en un altre... Sí. De moment ja pensin que el senyor Sarkozy, que té eleccions d'aquí 3-4 mesos, sí. I ha dit que puja l'IVA. Sí, sí, ja ha pujat l'IVA. Apa. I abaixa els sous. Ben fet. Bueno, abaixa els sous, a veure. Diu, en vés de treballar a les 30 i pico d'hores, m'han treballat en 40 i algú pel mateix preu. Bueno, amb la qual cosa no et toca el sou, però t'augmenta l'estona de feina. T'augmenta les hores de feina. Exacte. I aquest any, que tenim un dia més a febrer, imagini's. Això vol dir... Això ja és una explotació. Això vol dir que hi haurà empreses que el ratet aquest de fumar s'allargarà... Cada 10 minuts estaran fent la cigarreta als gitans. Estan fent els gitans allà fora al carrer. Encara existeixen els gitans. No ho sé, jo quan era jove existia els gitans i el galoàs. Ah. Sí, sí. El Galoàs portava aquell casco de... Sí, com els celtes d'aquí. D'Astèrix amb les ales. Com els celtes d'aquí, també portaven el casco... Sí, sí. Jo matava, eh? Sí, sí, sí. Jo feies una calada i notaves com el pulmó començava a agafar una vibració... És que és molt dolent fumar. Molt. Molt dolent. Molt, molt, molt, molt, molt. Jo per això ho vaig deixar. És perjudicial. Jo per això ho vaig deixar. Dius, la meva salut, això no... No ho permet. En fi... Bé, senyors, el que sí encara tenim és una mica de salut i avui podrem tirar endavant aquest programa fins a 2:15 del migdia. Avui, no, en principi, no tenim per què comptar amb la presència d'un dels nostres col·laboradors habituals, el senyor Jaume Capdevila Cap, perquè té reunió. Té feina. Té feina. Curiós, això, trobo. No va a Bèlgica, ja li dic ara, no és d'aquestes. No. Home, s'imagina el cap amb helicòptero? Bueno, i per què no? Yeah. Bon dia, bon sol! En fi, quedaria... És molt maco volar amb helicòpter. Jo no he volat mai amb helicòpter. Jo sí. Ah, sí? Sí. I què? Bé, molt xulo. Sí, ah, sí. No em digui vostè que era parent del Baltasar, que es va endur tota la família amb helicòpter o... No, ah. No. Dius, igual. No. És cosí segon del Baltasar, quan era conseller. Va ser un vol d'aquests de visita de turística. Ah, oh, sí? Sí. Per damunt de les catarates d'Iguazú. Ah, vostè. Jo només he pujat a dalt de camell i a dalt de elefant. Ara, impressiona, eh? I a més, la part del davant del terra estava... I el camell també impressiona. També. El camell també impressiona, també impressiona. Bueno, però el camell estàs més a prop de terra. Vull dir que no... Coi, que... A veure, poden ensenyar amb els camells a aixecar-se normals? S'aixequen pues ja s'aixequen normals, ells. No, s'aixequen pel darrere. I vostè està allà assegut i veu que se'n va cap a terra, dius... Bueno, jo em pregunto, per què s'han d'aixecar per davant? Perquè vostè li vagi més còmode? Sí. Pues no, ells s'aixequen com s'aixequen. I després, quan han d'ajupir-se, s'ajupen també per davant, que vas... Clar, fots una avançada cap endavant. En canvi, l'elefant era més maco, perquè portava una cadireta lateral, clar. Vostè pujava amb un repatxó, seia, i l'anava portant trumpa, trum, trum. Sí. I no té els moviments del camell, que és més... No, l'elefant és més catxassa, sí. L'elefant va fent. Doncs bé, us deia que no tindrem el senyor Jaume Capdevila Cap, en principi, però qui sí tindrem serà el professor Braut, que avui ens parlarà d'un tema, del tema de la setmana, un tema apassionant. El fet que és Paner, que ja no s'aixeca, no s'aixeca ni en Viagra. No s'aixeca ni en Viagra. Ha fet llufa, pobret. Sí. Després tindrem el senyor Sergio Fidalgo, segurament amb unes cançons d'aquestes seves que ens porta cada setmana, que aquesta vegada sí que complir i enviar les cançonetes. I després tindrem el nostre rutier de la comunicació, el senyor Monigal, que farà la crítica en companyia des del mateix en companyia. I també parlarem amb Hilda Santana, que és una de les guionistes del Gran Hermano, des de que va començar fins pràcticament ara, i ha escrit un llibre que diu 10 anys en Gran Hermano, i explica anècdotes i explica cosetes que passen per allà dintre, amb aquesta casa que tanquen una sèrie de, com diria el senyor Monigal, de ratolins, a la casa aquesta de Guadix. Sí, senyor. Suposo que ens explicarà unes quantes coses d'això. I tot això, com sempre, tenim, a part d'això, tenim el senyor que fa que això soni, que ja els hi vaig dir l'altre dia que les veus surtin bé, perquè malgrat el meu constipat, la veu surt com cal. Sí, sí, sí, tant. Que és el senyor Jordi Acosta, que el tenim al control de so, tindrem la redacció Manel Piñero, tindrem el grum, i com sempre, tot això coordinat i presentat pel senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorí i Rodalies, benvinguts al programa En Companyia, un programa diferent, un programa més fresquet, però que estarà presentat i dirigit, com sempre, per Lluís Requesens, l'avi. Molt bon dia, i posem que la facció dic fil a l'agulla. Exacte. I 18, senyors i senyors, i fa una estoneta jo els estava explicant que Spanair ja no s'aixeca ni en Viagra. Spanair ha deixat els avionets allà parats i una sèrie de gent sense saber què faran. Pues sí que faran, ja li explico jo el que faran. Sí. Comprar un altre bitllet tres vegades més cars. Sí, però els han d'indemnitzar. Indemnitzar, almenys sí, els hi tornen els diners dels bitllets. Em van explicar el cas un curiós i concret d'una persona que viu a Alemanya, té els pares en aquí, va venir a passar doncs, uns dies en aquí. Clar, què va fer? Comprar-se el bitllet amb anticipació perquè sigui més econòmic. Doncs ara li surt, per exemple, la tornada a Alemanya li costava 150, li surt a 500 euros. Estava bé. I ha de tornar perquè ha de començar a treballar, clar. Ah, evidentment, evidentment. És un problema. Doncs aquesta notícia, senyors i senyors, que és, sens dubte, la notícia de la setmana i gairebé la notícia del mes, entre altres coses perquè Barajas, el Ministeri va posar el que tenia que posar i en canvi es va descuidar d'aquí de l'aeroport del Prat. Dius, ah, Prat existeix com a aeroport? Ja, pues, ja s'espavilaran. No vola. Ja faran, que agafin un barco, que per això tenen barco. Exacte. El professor Braut doncs, ens parlarà d'aquesta notícia. Bon dia, senyor Braut. Hola, molt bon dia. Bon dia. Ràdio Martorell i... Ullets, I Rodalies, i que està vostè a l'aeroport del Prat esperant un vol de Spanair? En aquests moments no, però he de confessar que a mi em va el morbo, vull dir, jo tinc pendent una visita a l'aeroport de Castelló i una altra a la ciutat de Sesenya. Ah, ah, molt bé, molt bé. I la de Ciudad Real? El de Ciudad Real ja m'agafaria una mica lluny, però també ho patria. O sigui, jo no descarto fer una ruta, ja ho he fet alguna vegada, ja que se'n diuen geografies de l'olvido, no, urbanitzacions abandonades, coses d'aquestes que han fracassat estrepitosament, el fòrum de la zona de fòrum, quan no s'hi fa res, coses d'aquestes. És un turisme interessant que recomano a la gent. Sí? És més, ara que hi ha època d'exàmens i tal, doncs si algú vol anar a un lloc on concentrar-se, que vagi a l'aeroport de Castelló. Per exemple? Que quedi tranquil i no el destrobarà ningú. Per exemple, bueno, que deuen estar allà els nets del Fabra, no? Mirando el aeropuerto del abuelito. És una possibilitat. L'altra és que directament l'estàtua que li feien la posin allà perquè no molestin. De fet, l'aeroport de Castelló comença a tindre problemes perquè en el cas que hi vagi algun avió ara s'han trobat que com que no hi ha activitat aèria i hi ha una explanada molt gran, si estan niuant ocells, clar. I hi ha el risc que niui algun ocell a una espècie protegida. Llavors, si niua una espècie protegida tindrem un problema gravíssim. Ah, perquè tant. O movem l'espècie o ja ens oblidem de que s'instal·lin avions. Allà. Demano que facin, una altra pista una mica més enllà. Fa la pista una mica més enllà. O que facin un altre aeroport. Exacte, no ve d'un duro, no ve d'un duro ara. Són aquestes obres. Visitaria també el de l'AVE aquest que ja no funciona, que només anaven 9 passatgers? Sí, però aquest ja fa temps, no? Era el que van entre Càceres sí. O Guadalajara o és sí, no sé, no, és molt raret. És que, bueno, com que ara estan acabant un altre que també tindrà Vol dir vostè l'estació de Requena que va costar 12 milions d'euros i que, bàsicament, el que ha servit és perquè 9 persones que viu... Sí, és un que està a la línia entre València i Madrid. Llavors, sí, va costar 12 milions d'euros i ha trobat 9 persones. De fet, la concessió del bar no està ni posada. Vostè està buscant per internet la notícia, és fantàstic. És desolació pura i dura. És més, l'únic que ha servit és que per uns que uns madrilenys que anaven allà a treballar en el negoci del vi, el del vi de Requena, que té denominació d'origen i molta anomenada, doncs va servir perquè ja ni tan sols per noctessin allà. És a dir, el poc impacte que ha tingut a sobre ha estat negatiu. Sí, que han tret turisme de la ciutat. Sí, han tret per noctacions. Vull dir, ara, Requena, molt turística tampoc era, vull dir, no és Benidorm, Requena, no ens enganyem, Benidorm, Pinador, però vaja, les poques pernoctacions que hi havia, doncs no. Està molt bé, no? Jo també ara m'estava recordant del que estava bé, que també estan acabant de fer, de Madrid-Galícia, que és perquè hi vagi el senyor Pepinyo i el president. Bueno, clar, ja estarà ocupada. Sí, home, sí. Escolti, necessiten dos molt d'espai. Dos passatgers. Necessiten molt d'espai. Sí, bueno, ja es volen espaldes. Jo penso en vostès una cosa. A mi em neguiteja molt la idea d'un aeroport gallec. Perquè si en una escala ja no saps si un gallec puja o baixa, imagina't vostè un avió que no saps si està aterrant o enlairant-se. Jo no voldria ser el control aeri d'un aeroport de tota Galícia. Escolti'm, que jo per qüestions personals agafo bastant l'avió cap a Galícia, cap a Corunya concretament, i en moment encara no m'ha passat res. Està segur, vostè? Home, de moment sí. Jo sí. Jo no m'hi fico. Ja parlarem un altre dia a Galícia, no mateix. Ja parlarem un altre dia. Anem a pels vols. Doncs bé, ja que estem en el tema, he fet un... A veure, volia parlar dels moments àlgids de la història de l'aviació, així en un sentit ampli de la cosa, he fet aquí 10 punts bàsics, i començarem pel primer. El primer, òbviament, no pot ser un altre que l'origen de l'aviació. Mm-hmm. Evidentment, l'aviació, igual que la navegació, el submarinisme, moltes altres coses, doncs té una història complicada, no? Qui va ser el primer? Perquè una cosa és la part teòrica, la gent que crea els planos, les idees, no? Els que inventen, però no fan, i una altra és que fan realment la cosa. I el que passa, doncs, com passa moltes altres coses, els llibres d'història parlen dels germans Wright, no? Sí. Se'm deixa vostè el Da Vinci. El Da Vinci va fer unes màquines... Sí, aquest va teoritzar, però no va volar, com a tal. De gent que realment fes aeronaus que volessin... De volar, sí, perquè tirava tius des de la muntanya cap avall al barranc. Exacte, que passa... Però això ja no és volar, això estaria inventar una categoria delictiva que seria l'homicidi, però... Això també és veritat. Sí, també és veritat. Això ja és una altra cosa. Estaríem parlant de persones que voluntàriament agafen i dissenyen una cosa que, a més, vol i funciona. Doncs, evidentment, els llibres d'història parlen dels germans Wright, però, com sempre, aquí hi ha una barreja dels mèrits es barregen amb els egos i els patriotismes, i si busca bé on va trobar d'altres inventors. Per exemple, un romanès anomenat Trajan Bulla, que aquest home era un coetani dels germans Wright, però mentre els Wright havien aconseguit fer 30 quilòmetres, aquest home havia volat 30 metres. Dius, a veure, no és ben el mateix. Potser sí que ho va ser uns dies abans, però no és el mateix. Home, però va volar, professor. Home, sí, tampoc em van mesurar l'alçada a la qual va volar aquests 30 metres, vull dir que tampoc estaríem parlant de grans nivells. Un altre és un neozelandès, el Richard Pearse, aquest home és fantàstic perquè, a veure, hi ha els testimonis de la gent que ho va veure, hi ha fotos de la cosa, però clar, la fotografia en aquella època era molt lenta. Entre poc que va durar el vol i lenta que era la foto, les fotos només són abans de despegar i després d'aterrar. És una mica qüestió de fe que tu et creguis que el neozelandès Richard Pearse, que vivia allà entre ovelles i pagesos i gent així, volés. I la foto aquesta, diríem, la d'abans de despegar, que es veu l'home ben abillat i l'altre es veu un trossos per allà a terra de fusta i l'home una mica... El que s'ha pogut trobar és una imatge bastant sencera, cosa que em fa pensar que molt no es veurien l'aire. Ah, també és més. Vull dir, que em poso en un turonet, em deixo caure aquí amb unes ales i mira, escolta, hi sent alguna cosa. Hem trobat també un portuguès, Alberto Santos Dumont, hem trobat un alemany, l'Otto Lilienthal, però el que més em preocupa és que hem trobat ni un sol català. És a dir, hi ha hagut catalans, per exemple, en la història dels submarins, que seria el cas de Narcís Monturiol, hem trobat catalans en la història de diferents màquines i eines, però no hem trobat cap català en la història de l'aviació. Això em preocupa molt, cosa que immediatament jo proposo que algú truqui urgentment al senyor Jordi Bilbeny, que és aquest home, ell i la seva Fundació d'Estudis Històrics i del Centre d'Estudis Colombins, són aquests que defensen la catalanitat de Cristòfor Colom, sí. La catalanitat no sé si de Lope de Vega, de Cervantes i, de, no sé, i que la Rio Tormes és una obra en català, doncs és imprescindible que Jordi Balvin immediatament demostri la catalanitat de tota aquesta gent. Jo li avanço feina. Per exemple, Richard Pearse podria no ser un neozelandès, sinó que podria ser un menorquí anomenat Ricard Parcerisas. També, per exemple. Sí, sí. Opció, el brasiler Alberto Santos Domènech podria ser Albert Santamia. O Sant Domènec, és més nostre. El Brian Muller podria ser el Tano de Can Bullàs. Exacte. És opció que dono, també. I el senyor Otto Lilienthal podria ser Ot el Liliputenc. També. Jo no sé si també. El senyor Otto Lilienthal era alt o baixet, però com que les fotos d'època tampoc es feien amb una cinta mètrica, jo ho deixo. Si passa, passa. Exacte. Total, si no tenim catalans que ho hagin fet, doncs catalanitzem els que ho hagin fet i ja està. Vull dir, és com el Barça de l'època Núñez. Tu fitxa brasileix i argentins a cop de talari i s'ha acabat. Bueno, i després acaben alguns de xòfers, però vaja. Exacte. Segon punt que he anat trobant, aquest rànquing de 10 punts, l'evolució de les idees. L'evolució de les idees, ja veurà qui la fa més grossa. L'evolució va, o sigui, l'aviació va començar, diguem, tranquil·lament, que era els planejadors. Sense motors es deixaven anar. Llavors algú va dir, ostres, si els ocells volen movent les ales, el més lògic és que nosaltres moguem les ales en els nostres avions, no? Mm-hmm. En principi simple i tal. D'aquí va venir un aparell anomenat l'ornitòpter. L'ornitòpter, si algú té ganes de perdre un 20 minuts de riures al YouTube, que es connecti i posi ornitòpter, hi haurà gent que, diguem, apareix que imitaven el vol dels ocells, no? Que anaven batent les ales, un espectacle, que a més es trencaven les ales, queien, vull dir, un desastre. Van dir, això no funciona, haurem de provar els rotors, i sobretot va evolucionar una cosa, que és a dir, ho fem amb una ala, o ho fem en, o sigui, un monoplà, o amb dues ales, un biplà, o amb tres ales, un triple. La qüestió és que deien, i si en posem 4? I si en posem 5? Clar, a partir de la quarta ala, la cosa ja no anava bé. A partir de la cinquena anava pitjor. La qüestió és que sempre hi ha algú que diu, no, espera, provem en 6, provem en 7. Hem arribat a trobar el dodecaplà, que tenia 12 ales. 12. 12 ales. Si algú també vol anar una estona al YouTube i veure qui, o sigui, veure quan trigaven en caure les ales, enfonsar-se, allò era escandalós. Allò era escandalós, escandalós, no funcionava, i ja que estem parlant de coses escandaloses, si no funciona, una notícia, o sigui, una dada, el tercer punt, que és un motiu d'orgull patriòtic pels senyors espanyols, per Espanya, que sempre ja, diguem, és un país que té l'autoestima baixa, doncs jo vull ajudar a pujar l'autoestima d'Espanya, concretament que Espanya és líder en un aspecte d'aviació, concretament amb accidents aèris. L'accident aeri més sagnant de la història de l'aviació és un accident que va passar a Espanya. Jo crec que potser és luctuós, sí, potser és trist, sí, és dramàtic, però escolta, l'important és el líder, dic jo. Sí, no? Bé, sí, clar, però en fi, són medalles d'aquelles que no li agrada tenir-les a ningú, eh? Però és una medalla, escolti, com a mínim es parla de tu en algun aspecte, no? Que es parli encara que sigui malament. Sí, no, això deia el Dalí. Sí. Més qüestions que he anat trobant, per exemple, un altre punt. Un tema recurrent que seria el sexe en els avions. És una altra qüestió que he anat buscant. Això és molt mític, eh? Això és en Manuel, això és en Manuel pur, eh? Sí. Exacte. És que, de fet, en Manuel es basa en pel·lícules anteriors. Això, la primera referència és una pel·lícula dels 150 que ja sortia una cosa així. Bé, no sortia. S'insinuava, no? S'insinuava i tal. He anat buscant-ho si havia algun estudi seriós. No sé si la revista Penthouse és la mena de publicació científica que pot avalar un estudi. Hi ha molta gent que la compra pels articles de fons, eh? Exacte. Doncs, segons els articles de fons, havien teoritzat que amb el pont aeri era massa curt perquè s'establís una relació entre dos éssers humans, però que amb els vols de llarga durada la cosa anava més. I ja sortien aquests percentatges, diguem, discutits i discutibles, que si en un vol transatlàntic ja sembla que sortien el 80% dels vots. Vols transatlàntics, correcte, doncs hi havia contactes sexuals. No especificaven si eren parelles que marxaven de lluna de mel i no tenien temps d'arribar a l'hotel o era gent que s'havia conegut allà. En tot cas, segons firmava aquí una persona que se suposa que sap del tema i és psicòleg tal, deia, dona per un costat l'efecte dels canvis de gravetat, no? És aquesta cosa que t'agafa pels baixos, i després la por a la mort. La idea d'un accident i morir, doncs, et feia... Diu, home, morim alegres. Ah, exacte. I ja que parlem de morir alegres... I ens queda un minut, professor? Déu meu, és que... Ràpidament. Portem 13 minuts, ja. Doncs mira vostè, ràpidament, la setmana passada parlant del Guerrilla Garden i aquesta gent que et fa jardins per sorpresa, doncs ja és aeroport sorpresa. Durant la Segona Guerra Mundial, els Estats Units atacats pel Japó, es van dedicar a ocupar illes de diferents països, com les Illes Galápagos i tal, ocupar un illot desert i fer un aeroport sense demanar permís de ningú, ni al país en qüestió ni tal. Més, segrestos aeris. Impressionant, he trobat que el primer segrest aeri va ser al Perú a l'any 1931, que està buscant la llista de grups, i he trobat el més interessant de tots, era un grup d'estudiants de l'Índia. Van segrestar un avió a Bombay i era per una qüestió de matrícules i notes. Ah, està molt bé. Diu, o provem tots, o provem tots. Sí, sí, un altre que també va ser dos legionaris, totalment borratxos a Melilla, que volien anar a Barcelona. Van segrestar un avió, bé, un avió d'aquest de transport que havia... Sí. Després, més qüestions. Tràfic de drogues en els avions. No cal que la gent trafiqui amb drogues en els avions. L'únic que ha de fer és anar a la farmàcia. L'he estat investigant a veure què és el que hi ha en una farmàcia d'un avió. I resulta que hi ha... Ràpidament ja, ràpidament ja. Opiacis potents. I ja per l'últim, ja que parlem de coses d'aquestes... Air Madrid i Le Pen. Air Madrid fa uns anys va patar, la companyia ja es va enfonsar, molts emigrants que havien agafat l'avió d'anada no van poder tornar, i l'impagable Jean-Marie Le Pen va dir que això ho hauríem de fer a França. Vull dir, fer expressament una línia de baix cost perquè els emigrants vagin i que faci fallida just abans que tornin. Està molt bé. Algun dia parlaré de la pista torçada a l'aeroport del Prat, perquè no ha donat temps de comentar la jugada, doncs... però és un tema que es va debatre amb el Parlament de Catalunya. Doncs molt bé, professor Brau, t'ho deixem aquí i fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Bon dia. Adéu-siau. Bon dia. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Al restaurant L'Encís del Diable tens moltes possibilitats de menjar bé i gaudir d'una bona estona a un preu molt econòmic. Amb el menú diari de dilluns a divendres, on per 10 euros i els diumenges per 15 euros tindràs el cafè i xupito inclòs. I també pots reservar un sopar per grups de 10 a 40 persones qualsevol dia de la setmana. I si la reserva és per més de 25 persones, us obsequiarem amb música en directe. I atenció, ara cada dos dissabtes teniu sopar més consumició més música en directe per només 20 euros per persona. Informa't. Restaurant L'Encís del Diable, carrer Raval 67 de Martorell. Telèfon 93 776 62 68. 93 776 62 68. Bé, doncs, ja ens veurem i... Bé, que m'agrades. Has fet coses molt més difícils que treure't el carnet de conduir. I amb el RAC és molt fàcil. Matricula't a racautoscola.cat. RAC Reprise Martorell, avinguda Doctor Francesc Massana, número 18, telèfon 937-736-462. Matricula't. 91.2. Mustangs Alley. Guess you better slow than Mustang. I 34 minuts del matí, continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell i fa doncs uns 12 anys, concretament l'any 2000, que s'iniciava en aquest país un dels fenòmens televisius que han donat més que parlar i que ha fet grans audiències. Era el Gran Hermano. La història de Gran Hermano era posar una sèrie de gent dintre d'una casa amb moltes càmeres, inspirada en aquella famosa novel·la que el Gran Ull ho vigila tot, doncs veure què feien aquesta gent que estaven tancades en una casa a Guadalís de la Sierra. Doncs bé, resultes de tot aquest temps, ha sortit un llibre que són 10 anys en Gran Hermano, Diario de una guionista. Està escrit per Gilda Santana I aquest llibre doncs, parla d'anècdotes i parla del que ha anat passant al llarg de 10 anys en què ella ha fet de coordinadora guions i guions per Gran Hermano. I la gent es pregunta, Gran Hermano està guionitzat? I com està guionitzat? Doncs parlarem amb la Hilda Santana perquè ens ho expliqui. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Yo no sé si entiendes algo el catalán. Entiendo perfectamente el catalán, perfecto. Afortunadamente. Bien. Yo decía que mucha gente se preguntará, ¿Gran Hermano está guionizado? Vamos a ver, el tema es matizar el concepto de guión. La gente entiende por guión escribir diálogos. Exacto. Y el guión es mucho más que escribir diálogos. O sea, en este caso, como mismo ocurriría en un documental, el guión, el proceso de guión es un proceso de selección y estructura. Es decir, si en la casa de Gran Hermano, en este caso en particular, se graban 96 horas diarias, es decir, las 24 horas, pero se está grabando continuamente en cuatro puntos de la casa, con lo cual al final del día, de 24 horas, hay 96. Cuando tú de esas 96 horas tienes que hacer una selección para hacer un resumen de entre 30 y 50 minutos, que es el rango que se ha movido, tienes que seleccionar las tramas y los acontecimientos más importantes. Eso es un trabajo de guión. Cuando tienes que elegir qué es todo lo que cuentas, la forma en que lo organizas y todo eso, es un trabajo de guión. Entonces, sí hay guión, como mismo lo hay en cualquier otro programa, o al menos una escaleta. Es decir, que la escaleta, para los oyentes que no lo sepan, es el orden en que se muestran los acontecimientos. Entonces, sí hay guión, claro que hay guión. Pero los concursantes en este caso no tienen ningún tipo de guión. No, los concursantes hacen lo que quieren, pero luego de eso hay que seleccionar lo que se muestra porque no se puede mostrar todo. Nadie en 24 horas podría ver 96, ni siquiera, ni no, aunque claro. No se apartara de la tele, ¿no? Porque tenéis visión, o sea, gente que visione estas cintas, porque hay programas que tienen los visionadores que se pasan pues 8 y 10 horas viendo televisión y entonces eligen los cortes para pasárselos a los guionistas. Aquí se va visionando en directo, es decir, los redactores que están sentados en control, dos en cada turno, están viendo todo lo que ocurre en la casa, ellos van monitoreando y de hecho ellos van decidiendo qué se graba. O sea, ellos le van diciendo a realización, fulano se ha ido al baño y allí está Mengano, vamos a seguirlos porque están enfadados desde ayer, por ejemplo, ¿no? Entonces se van siguiendo los cuatro puntos de acción más importantes y ellos van escribiendo eso en una base de datos. Esa es la primera selección, que es el visionado en directo, lo que está ocurriendo, lo que se está grabando. Luego eso pasa por un segundo filtro, que es lo que se llama el guionista de profile, que hace una selección de lo más importante en sus 8 horas de permanencia en la casa. Y entonces, al final del día, el que hace el resumen diario se encuentra, mira, yo me he llegado a encontrar 10 horas de lo más importante del día. En esos Gran Hermano muy moviditos, que mandan 10 horas 37, me encontré una vez, fue el récord, de lo más importante del día. Y entonces de ahí tienes que visionar todo eso, elegir lo mejor, pero no solo elegirlo, elegirlo y tramarlo de alguna manera para que el espectador lo reciba como si estuviera viendo un cuento, ¿no? Una historia de ficción, decirlo de alguna manera. Pero esto que dices puede llevar al objeto que tú puedes, entre comillas, manipular la imagen para de una noticia pequeñita hacerla más grande o al revés. Mira, hay una cosa cierta en esto. Todo el mundo habla de manipulación y tal. Es un concepto muy discutible. Lo cierto es que lo que no ocurre no te lo puedes inventar. Es decir, no puedes crear, por ejemplo, un villano si alguien no ha hecho algo que pueda ser considerado una villanía. No puedes crear una víctima si alguien no está siendo, en efecto, víctima. Entonces, lo que sí, obviamente, al seleccionar, sí estás jerarquizando, es obvio. Entonces, mira, es el riesgo que se corre. También la gente tiene la posibilidad de ver el 24 horas y hacerse su propio criterio. Hay gente que se pasa todo el día enganchado, hay gente que consume 10 y 12 horas al día de Gran Hermano en directo, pero a la hora de hacer el resumen hay que seleccionar. Y uno trata de seleccionar, yo en mi caso he tratado de seleccionar lo que me parece más interesante para el espectador, pero también no se me escapa que habría tantos resúmenes diarios como personas se sentaran a montarlo. Eso es lógico. De ahí la importancia un poco del casting, ¿no? Porque entonces, cuando se hace un casting, tenéis que buscar concursantes que den juego, ¿no? Que no se queden estáticos, sino que al todo lo contrario, que participen, que armen bulla, que lo más importante es eso, es gente que esté dispuesta no solo a vivir lo que les ocurre ahí dentro, sino a expresarlo. Uh-huh. Porque hemos tenido gente que han vivido una historia intensa, pero son muy inexpresivos, con lo cual esa historia no pasa de ser una historia muy íntima y muy personal de ese concursante. Entonces lo importante es, da igual la historia que vivan, ¿eh? Porque sí. Lo mismo es intensa una historia de amor no correspondido, que es intensa una historia de amistad, que es intensa una historia de amistad y estrategias, como fue el caso de Pepe en GH7. Uh-huh. Es decir, la gente no solo, porque siempre dicen, no, la gente se engancha a las broncas o se engancha a los romances. No es cierto, porque Pepe, romance pocos, ¿eh? O sea, y sin embargo fue un concursante muy seguido y muy querido, pero estaba viviendo intensamente lo que le pasaba, es decir, lo vivía y lo compartía con el espectador. Esa es la idea, o sea, que sea gente que disfrute lo que les pase ahí dentro, o sufra, o ambas cosas, pero que lo comparta, que lo exprese. Esos son los mejores personajes, por llamarle de alguna manera, ¿no? Que te los que dan más juego, ¿no? Claro, claro. Y... han pasado diferentes tipos de personajes. ¿Cuál destacarías tú? Pues yo tengo muchísimos favoritos. Yo tengo la tesis en el libro, la he desarrollado al final, de que los concursantes en Gran Hermano cumplen una triple función. Son uh-huh. concursantes, obviamente, son guionistas, porque ellos son los que hacen sus historias, son los que viven sus historias, y son personajes, o sea, el espectador los percibe como personajes. Yo creo que los mejores son los que han cumplido mejor esa triple función de ser concursante, es decir, querer ganar el concurso, querer estar ahí, permanecer en la casa. Al mismo tiempo han tenido historias personales ahí dentro, de cualquier tipo, me da igual, y al mismo tiempo han sido personajes que el espectador recuerda. Y por eso, a mí cuando me preguntan cuál te gusta, a mí me han gustado algunos que han tenido el rol de villano. En cada edición te gustan varios, ¿eh? Sí, también claro. Es cierto. Entonces hay un villano que de pronto te vuelve loca, es inolvidable, ¿me explico? El punto canalla, ¿no? Exacto, porque además en toda historia de ficción hace falta un villano, hace falta una contrafigura, un antagonista. Y entonces, igual que es importante el protagonista, es importante el antagonista en una historia, si no, no hay crecimiento. Y si esto lo vemos, yo lo leo como mismo podría leer una ficción, ¿no? Y entonces... esos personajes que se entregan al juego. Me da igual si son el héroe de la historia o el antihéroe de la historia, pero que se entregan al juego, ¿no? Y también hay personajes de estos que vienen a concursar simplemente por el lo que sucede después, por la fama que esto les da, las posibilidades... Eso es inevitable en todas partes. O sea, hay gente que va por ganarse el premio y hay gente... Yo también creo que hay muchos que entran en la casa con la idea de ganar y cuando miran alrededor ven que tienen o piensan que tienen menos posibilidades y entonces cambian completamente su comportamiento con la idea de salir el primero o salir el segundo y buscarse un poco de fama haciendo platos. Cada vez menos, porque cada vez hay menos programas donde haya posibilidad ya de conseguir una silla como polemista y tal, ¿no? Pero hubo una época en que sí, a partir de Gran Hermano 3 tuvimos unas cuantas ediciones en que había gente, luego ya se puso un poco más complicado, porque había gente que abandonaba el concurso. Mm. Entonces, por eso fue que se agregó la cláusula esa de la penalización por abandono sin motivo, quiero decir. Si alguien tiene un problema personal en su familia, se va y no pasa nada. Claro. 10 años en Gran Hermano, diario de una guionista. Tiene 350 y algo, ahora digo de memoria. 52 páginas. 352 páginas, que son muchas páginas. Cuentas muchas cosas, pero ¿qué te has dejado? Uf, vamos a ver, me he dejado montones de anécdotas, porque cuando yo empecé a escribir el libro, escribí lo que me iba saliendo, y ya cuando consigues una editorial, cuando tienes una editorial, te ponen un límite de páginas, y entonces tuve que recortar. Por ejemplo, me he dejado fuera, porque no la tenía completa todavía, en el momento en que me pusieron un coto al número de páginas, me he dejado fuera Gran Hermano 11 y El Reencuentro, que lo último que yo hice fue El Reencuentro, fue una edición que me encantó, el primer reencuentro, que era solo de concursantes de Gran Hermano. Entonces eso me lo he dejado fuera por un tema de extensión, porque tuve que recortar mucho, y me he dejado un montón de anécdotas. Entonces me he hecho un blog para ir un poco contando las cosas que se me quedaron fuera, porque sí, evidentemente en 10 años allí pasan muchas cosas, muchísimas, y uno las quiere compartir de alguna manera con los lectores, pero tampoco puedes hacer un libro de 500 páginas, no, eso uno no es Stieg Larsson, ¿no? O sea que... Lo que sí es cierto es que en este libro cuentas muchas cosas, pero yo, ¿este libro cómo ha nacido? ¿De qué te lo han encargado? Tú dices, no, quiero hacerlo. Y... Exacto. No, el libro es un proyecto personal. Yo después tuve el permiso de Zeppelin y de Telecinco para hacerlo, pero el libro es un proyecto personal. A ver, yo daba clases, he dado clases de guión desde hace muchos años, no te voy a decir cuánto. No hace falta. Has de decir que eres profesional y ya está. Y ya sí, se nota. Yo he sido profesora de guión en la Escuela Internacional de Cine de La Habana, en un montón de universidades, de instituciones culturales y tal. Entonces, cuando empezamos, cuando me llamaron para hacer el primer Gran Hermano, lo primero que me di cuenta, en la primera semana que estuve allí, antes de que empezáramos, yo dije, uy, esto es una cosa nueva y algún día habrá que contar cómo se hace. Porque hay libros que te cuentan cómo se hace una telenovela, hay libros que te cuentan cómo se hacen las series, las sitcoms, incluso hay libros sobre cómo hacer informativos y tal, pero de esto obviamente no había nada si estaban haciendo. Y no sé, tuve ese, dije, bueno, pues a guardar información. Y empecé a guardar información y dije, algún día lo escribiré. A los dos años hablé con el que era director de Zeppelin en aquel momento y se lo conté y me dijo, Hilda, espérate 3 o 4 años, todavía no contemos cómo lo hacemos y tal. Y al final ha sido más tiempo, pero por razones de trabajo. Esto llevaba una sentada muy larga porque me llevó volver a ver todo. Yo quería volver a ver todo, o sea, no quería basarme solo en el recuerdo. Y entonces es un proyecto que nació en mi cabeza en el primer Gran Hermano, que lo hablé el día que terminó ese Gran Hermano con la productora ejecutiva, 2 años después con el director de la empresa, y al final he podido llevarlo a término, pero es un proyecto absolutamente personal. Y en principio yo pensé hacerlo para estudiantes de audiovisuales. Dije, a la gente del medio le va a interesar que se le cuente cómo se hace esto. Como una guía profesional, para entendernos. Iba dirigido fundamentalmente a eso, a estudiantes de audiovisuales y tal. Luego me di cuenta que a los espectadores de Gran Hermano, sobre todo a los más expertos, por llamarle de alguna manera, esos que se organizan en comunidades de fans, que votan, que tal, también les podía interesar cómo se hacía el programa. Y entonces he tratado de mantener un equilibrio ahí entre los dos. Y algo tuvo que ver tu hijo, ¿no?, en el nacimiento de este libro. Bueno, lo de mi hijo fue maravilloso porque mi hijo tenía 12 años cuando empezamos el primer Gran Hermano y yo le encomendé desde el primer día que me grabara todo lo que se emitía. Y entonces el pobre estuvo durante años esclavizado y cuando se le olvidaba o lo ponía 5 minutos tarde yo le formaba una bronca. O sea, ha crecido viendo Gran Hermano y grabando resúmenes de Gran Hermano. A ver si algún día quieres ser concursante. Digo, a ver si algún día quieres ser concursante. No, fíjate que no. Eso no. Ha sido hasta actor de telenovelas cuando tenía 9 años, pero concursante de Gran Hermano no se le ha ocurrido. Hombre, lo digo porque grabar tanto, seguramente sabe todos los trucos como para ganar o como para hacerse simpático, estas cosas. Bueno, lo que sí es cierto es que en estos días he leído un artículo que ha salido en una revista digital sobre que es de una profesora de comunicación que dice que Gran Hermano nos hace más inteligente. Lo que sí es cierto, yo le decía que estaba completamente de acuerdo con ella, es que si lo analizas, si analizas, no te limitas a ver el programa, sino que lo analizas y piensas un poco en él, sí es cierto que te da una buena medida de qué cosas funcionan más o menos socialmente. O sea, yo creo que lo que es la inteligencia emocional puede crecer bastante si se mira con determinados ojos el programa, ¿no? Lo que no hay que hacer, por lo menos, queda muy claro. Hilda Santana, gracias por este ratito que has estado aquí en Radio Martorell compartiendo y hablando de Gran Hermano y sobre todo de tu libro, Los 10 años en Gran Hermano, diario de una guionista. Muchísimas gracias a ustedes. Con prólogo de Mercedes Milá. Esto hay alguien que dice que el Gran Hermano sin Mercedes Milá no sería Gran Hermano. Pues yo creo que ella es una parte importantísima, pero es que Mercedes además vive el programa, vive dentro del programa, es impresionante. O sea, ella no es que presenta el programa, es que ella se aparece cualquier día y a cualquier hora en la casa de Guadalix, se interesa por todo, llama a las 3 de la mañana y dice, llevamos 5 minutos con un plano fijo de uno durmiendo, por favor, cambia. Es impresionante lo de Mercedes, realmente. Es un lujo tenerla ahí. Es un lujo para el programa. Pues muy bien, Hilda Santana. Muchísimas gracias por este ratito, como te decía. Y en otra ocasión continuamos hablando porque es interesante conocer lo que es la intríngulis de la televisión desde dentro. Pues cuando quieran, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Let me tell you about a place somewhere up in New York way, where the people are so gay, twisting the night away. Here they have a lot of fun, putting trouble on the run. Man, you find the old and young, twisting the night away. They're twisting, twisting. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting. They're twisting the night away. Here's a man in evening clothes. How he got here, I don't know. But man, you ought to see him go, twisting the night away. He's dancing with the chicken slacks. She's moving up and back. Oh man, there ain't nothing like twisting the night away. They're twisting, twisting. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting. They're twisting the night. Let's twist the one. Lean up. Diamond rings and twisting the night away. Man, you ought to see her go, twisting to the rock and roll. Here you find the young and old, twisting the night away. They're twisting, twisting, man. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting. They're twisting the night. Moments de fauna i flora. El dofí. El dofí, un mamífer amfibi intel·ligentíssim, amb un cervell tan o més desenvolupat que el de l'ésser humà. Es pot comunicar entre els de la seva espècie amb un llenguatge propi. Doncs, malgrat tanta intel·ligència, és incapaç de comprar-se una ràdio escoltant companyia. En companyia, un programa que no està a l'abast de tothom. 12:53, senyors i senyors. I fa un momentet estàvem parlant de calçots. Sí, senyor. Perquè ara és temporada calçotera... No els hi vaig a fer cap publicitat, eh? Simplement que estàvem parlant de calçots. Bueno, els calçots es troben amb els comerços. Vull dir, no, és exclusiu, no porten marca. No porten marca, calçot. Calçot. Llarg, a mi això de calçot sempre m'ha sonat entre calçotet i calça. És que em sembla que se'ls deien calçots, no? Els calçotets aquells llargs. Ah, sí? No ho sé. Tanta història, no... No. Haurem de parlar amb el professor Braut, que ens faci tota una... la historiologia del calçotet. Del calçot. Doncs bé, resulta que han fet el concurs de calçots i el senyor que ha guanyat em sembla que n'ha menjat com 280. 280? Sí, d'una tacada, d'una sentada. I amb sucant? Home, suca, nyascle, suca, nyascle. Ostres, però són molts, eh? Sí. A mi com que ja... A mi em dona com per... És diurètic, vaja. Sí, no, clar. O sigui, jo la que passo de 10 calçots, ja haig de fer paradinha. Ja, ha de fer paradinha, anar al lavabo i tornar-hi. A menys que no vagi un concurs d'aquest sondat, que també podria anar. També. Tu vas sondat. Una mangareta. Jo no sé si pots dir tiempo i anar a córrer cuita al lavabo i tornar a sortir. Clar. És un problema, eh? Tots aquests concursos de llarga durada tenen aquest problema. Bueno, si només el problema de l'orina... Però és que, clar, el calçot també és flatulent. Clar. Tot s'hi junta. Tot s'hi junta. O sigui... Llavors diu, allà està el guanyador. Diu, no s'hi acosta ningú. Diu, jo que a vostè no m'hi acostaria. Si li vol fer una entrevista, faci-li per senyes. O sigui, aquesta gent que escala, que passen dies tancats a dins d'aquells iglús petits, aquelles tentes de campanya tan petitetes i tal, una calçotada ja no els aniria bé. No. No, oi? És més, aquesta gent, inclús, quan estan a alta muntanya, allò als 8.000, que diuen, no són allò de que vostè va d'excursió i està a la tenda de campanya i de nit diu, surto a fer el riuet a fora. No, perquè es congela, no? Exacte. I a veure si vostè té nassos, de treure a passejar l'ocell amb aquelles temperatures. Bueno, ja d'entrada jo nassos de, a part de... Més de 3.000 no he arribat mai i no penso intentar-ho, eh? Bueno, pues, no he arribat més de 3.000. No. Vostè no ha fet la Neto? No, la Neto no. He fet el Teide, però el Teide és més alt, però no ho sé. La Neto és més... Són 3.600, el Neto, eh? I el Teide 3.800. Ah, doncs llavors ja ha fet més de 3.000. Bueno, sí, 3.800, però vull dir que d'aquí no he passat. I a més em van portar en funicular fins a una certa alçada i a partir d'aquí sí que tenies que caminar fins al cim, però bueno, ja estàs, com li diria. Uah. A part de les emanacions de sofre, el resto molt bé. Bueno, emanacions de sofre, si vostè s'entrena 3 dies en un menjador de calçots, també enfadada, ja... quan arriba vostè a l'emanació de sofre... Superada. Diu, això, quina colònia és, això? És aquesta? Quina colònia, sí, quina sí. Quina colònia és aquesta? En fi. Doncs bé, senyores i senyors, els he dit això, que han fet aquest concurs de calçots, que no sé per què venia, però bé, que hem d'organitzar una calçotada. Pel senyor aquest, pel senyor que ha guanyat el premi. Sí, el senyor aquest que ha guanyat, que deu tenir un bon sac, eh? Sí, sí, déu-n'hi-do, eh? 200 i pico de calçots. Diu, bé, i això ha sigut... al principi. Diu, ara porta la carn. Ara aquest vespre soparem calçots. Exacte. Ah, també hi havia el concurs de salsa de calçots. Home, clar, és molt important. És el bàsic, del calçot. La salsa. Clar. Sí, perquè el de més, vol que digui, és ceba tendre. És ceba. La passes allà pel foc i una mica torradeta i ja està. Però s'ha de fer. Sí, sí, amb gràcia. Va haver amb molta flama. I el que s'ha de tenir molta precaució és, una vegada fets, perquè clar, no es pot fer tots de cop, és tapar-los bé, allò com fan amb paper de diari, aquestes cosetes. Llavors hi ha gent que els posa dintre o en microones o forn perquè es mantingui la calor. També. Pensi que llavors queda el calçó com suat, també li dic. Ah, clar. Escolta, aquí tenim un apartat de cuina que diu, si volen els explico com es fa el bacallà a la bruta, per exemple. Home, doncs aquest jo no el conec, eh? No. No? Com es fa? Li diuen a la bruta perquè posen tots els ingredients a la cassola i vinga, som-hi. Apa, i som-hi. Sí, sí, ja posa vostè el tomàquet, posa vostè la patata esqueixada, no tallada. No. Perquè l'ha de trencar una mica, perquè llavors el midó... Mm-hmm. I deixa tot el gust de la patata. Ah. No la talla tot. Només la trenco una miqueta, no? Moments culinaris. Està bé. Això és un plat de pescadors. Això sembla l'Arguinyano. Ah, sí? Que sí? Sí. I llavors, si vol, li posa una mica de julivert al final. Ah, sí. Rico, rico. Rico, rico. Pues hi ha el bacallà a la bruta, hi ha la sèpia a la bruta, tot això. I estem parlant de cuina per no parlar de futbol, suposo. Això què vol que digui? Si vostè vol parlar de futbol, parli de futbol. No, però és una... No, perquè no estem contents. I no està vostè content. Bueno, els del Barça, volia dir. Escolti'm, vostè... Passat demà tornen a jugar. El Mirandés? Sí. Estan cofolls? Home, i tant. Estan eufòrics. Els pericos, escolti'm, estan a Europa. Mm-hmm. Van als cinquers. Senyor Fidalgo va dir que no es veia jugant a Europa. Poc a poc, poc a poc. I ara fitxen un xaval jove molt, molt bo, diuen. Sí, sí. Una promesa de 19 anys, eh? Sí, sí, sí. Ei, en compte, eh? Que els pericos tenen l'equip més jove de primera, Sí, sí. No, i estan fent uns bons resultats. I estan fent molt bons resultats. Per això, perquè li posen ganes. I amb el porter suplent. Què, el suplent? El Casillas? Casilla. La S final és de l'altre, és el de Madrid. És el de Madrid. Bueno, el Quico. Per cert, el Casillas, el de Madrid... Sí. Vam fer una entrevista i vaig notar que el noi clarejava del cabell ja. Li passa com a mi. Se'l tira molt cap endavant. Clar. O sigui, es tira la mata, se la deixa llarga i la tira del darrere. En vez de fer la clenxa cap al costat, se la tira cap endavant. És que ja va fent anyets, també. No és cap nen, eh? Sí, i la Sara deu desgastar molt. Bueno, noi, cadascú... La fricció va fent calc. També. Vull dir que no, la fricció fa calc. Però hi ha qui l'aguanta més, hi ha qui ho aguanta menys, sí. I el pobre Casillas, doncs mira, estic veient últimament que, escolti, estan cada cop més calbots, la gent. Bueno, normal. L'alimentació fa molt, eh? Sí, vol dir que és això? Sí, sí. Vostè recorda els seus avis? Sí, com eren? Home, els meus avis van morir joves. O sigui que si el recordo em deprimiria ara. Home, no, però vull dir, van morir en cabell, no? El meu avi matern... El meu avi patern, sí, perquè se li va posar en seguida el cabell blanc, com el meu pare. I diu que quan se posa el cabell blanc com a vostè, ja no se queda cap. No es cau. No, a mi jo com que el tinc, que no d'això, jo he agafat que se'm posa blanc i d'una part no se'n cau i l'altra, que encara és moreno, se'n cau. Pinti-se'l. No, home, no. Què vol que sembli José Guardiola? Que veré cantant el papà o... No, que se'l pinti de blanc perquè no li caigui, volia dir. Sí, amb típex. Amb típex. Bé, senyores i senyors, hem arribat ja a la 1 del migdia i serà moment de connectar amb els serveis informatius. I després continuarem amb la darrera mitja hora d'en companyia. Ràdio Martorell, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. I Núria Oriol, l'aerolínia irlandesa Ryanair acaba d'anunciar que farà els vols a Oviedo des del Prat i des de Barajas, que fins ara cobria Spanair. També diu que en vol negociar més. Barcelona, Queta Carmany, bon dia. Bon dia. De moment, Ryanair cobrirà la ruta Barcelona-Oviedo i Madrid-Oviedo, que ha deixat Spanair en dos vols diaris, i negociarà amb la Generalitat i Aena per quedar-se'n més. El vicepresident de Ryanair, Michael Cowley, ha aprofitat l'ocasió per tornar a demanar taxes més baixes. Cowley confia que en uns anys Ryanair serà la companyia de referència del Prat i descarta que aquest es converteixi en un hub perquè argumenta ja hi ha molts aeroports d'enllaços a Europa. Queta Carmany, Catalunya Ràdio, Barcelona. I Spanair farà, recordeu, un expedient de regulació d'ocupació pels 2.500 treballadors de la plantilla. És una de les accions que els directius de l'aerolínia han explicat als representants dels treballadors a la reunió que fan a Barcelona. Allà hi tenim una unitat mòbil en Purificació. Barcelona, bon dia. Bon dia. La reunió ha començat poc després de les 12. El director general d'Spanair, Mike Sux, explicarà la situació de l'empresa i la decisió de tancament. Per la seva banda, la cap de recursos humans de la companyia anunciarà als treballadors la presentació d'un ERO imminent. A la reunió estan convocats tots els treballadors d'Spanair de l'Estat, més de 2.000, i participen els que han pogut traslladar-se fins a Barcelona. Sobre la taula, possiblement també la nòmina d'aquest mes. De moment, els treballadors han rebut 1.000 euros del sou i el compromís per cobrar-ne la resta en un període de temps no especificat. La crisi a Spanair haurà afectat des del 28 de gener fins al 3 de febrer un total de 83.006 passatgers, dels quals 5.133 corresponen a Barcelona. Purificació Barcelona, Catalunya Ràdio, unitat mòbil a la seu d'Spanair. L'Audiència Nacional ordenarà al jutge que investiga els incidents al Parlament del 15 de juny de l'any passat que traslladi el cas a Catalunya. El tribunal considera que els fets investigats no són de la seva competència. Madrid, Albert Calatrava. La sala penal de l'Audiència Nacional accepta els recursos de la dotzena d'imputats i en contra del criteri del jutge Eloi Velasco, que investiga els fets, sosté que el cas s'ha d'enviar a Catalunya. Per la sala penal, el Parlament no es pot considerar una alta institució de la nació espanyola i, per tant, l'assetjament del passat 15 de juny no és un delicte competència de l'Audiència Nacional. Així ho han confirmat fonts jurídiques que insisteixen que la decisió ja està presa, però que encara no s'ha comunicat de manera oficial ni al jutge instructor ni a les parts, perquè s'ha d'elaborar la resolució per escrit amb els arguments de tots els magistrats i també el vot particular d'una magistrada. Albert Calatrava, Catalunya, Ràdio Madrid. Els Mossos d'Esquadra han detingut una segona persona vinculada amb la mort d'una dona divendres passat a Granollers. Es tracta del cunyat de la víctima. Segons ha confirmat la policia catalana, l'home ha estat arrestat per nombroses contradiccions en la seva declaració davant la policia. Recordem que el marit de la víctima va ser detingut diumenge a la matinada a Requena, al País Valencià, acusat de cometre el crim. Un jutjat de Barcelona condemna l'asseguradora sanitària Mutua FIA que pagà 110.000 euros per la mort d'un nadó hores després del part. Els fets van passar el desembre del 2009 en un centre de Barcelona i, segons la sentència, es considera provat que la mala praxis del metge que tenia la gestant durant l'embaràs va ser la causa de la mort del petit. El jutge l'acusa de fer no les proves bàsiques pertinents, de no fer les proves bàsiques pertinents i no detectar que el fetus no estava creixent al ritme normal. Si hagués estat així, assegura, s'hagués practicat la cesària amb anterioritat i el nadó hagués pogut sobreviure. Finalment, el nadó va néixer amb problemes cardíacs i va morir al cap de poques hores al parc. Yelmo Cines ya es 100% digital. Disfruta en todas sus salas de una calidad de imagen y sonido insuperables. Cine en alta definición como nunca antes lo habías visto. Únete a la revolución digital de Yelmo Cines y vive una experiencia única. Compra ya tu entrada en yelmocines.es. El único 100% digital. Radio Martorell, 91.2 FM. Oh, yeah. Moments arquitectònics. Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, geni del modernisme. Mentre estava fent la Sagrada Família, es va enganxar el programa En Companyia. Tant es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple. En Companyia, un programa que distreu. Bé, senyors, senyors, i nosaltres anem distraient i anar passant l'estoneta, pim-pam, pim-pam, i anar ja cap als últims minuts, que encara en queden uns quants, vostè no s'espantin, d'aquest En Companyia. D'aquí una estoneta connectarem amb el nostre gran rutí del... Perdonin, és que... Des de fa temps em pica l'esquena. Està fumut, Sí, sí, estic molt malament. I un dia aquest ja he d'anar a veure un traumatòleg que m'hi diu genolls. Tinc els genolls malament. Bueno, però avui en dia fan un... Fa molt de temps em van dir, vostè té la ròtula desgastada. Fan unes pròtesis de genoll perfectes. Sí, home, però semblaré aquí el mà del manja. Bueno, qui vindrà? Li farà més soroll quan passi a l'aeroport? Exacte, quan arribi li diré, sonarà igual. Això començarà a pitar per totes les bandes, Clar, els hi aviso ara. Sonarà igual. Home. Però imagini's que jo... Arriba a l'aeroport i dius, porto una pròtesi de maluc. Llavors ja ho fan passar, i dius, pitarà, pita. Tregui les sabates, pitarà, pita. Llavors, quan ja s'han fet el xulo, llavors agafen, posen la paret de costat, pita, llavors es sacsegen, et toquen ben tocat, i diu, ja pot passar. Ara imagines que dic, porto pròtesi de maluc i dues pròtesis de genoll. Clar. Això pitarà, bueno. I llavors dius, passa, llavors clar, em tocaran per totes les bandes. Sí, bueno. Llavors sí que em remenaran per totes les bandes. És el que té, és el que té. Bueno, depèn de qui el toqui, miri, encara. No, sempre toquen senyors i senyores toquen senyores. Ja, bueno, però n'hi ha senyors que potser els agrada que els hi toquin els senyors. Ja li dic ara, també. Això també. Ara, a veure, jo... Tens la mà assegurada que ell, quan et posa així, que comença a tocar, dius, va, vinga, carinyo, ja ens estem fent amics, vinga. No sé, jo... Clar, home, tot comença quan li diuen, baixis els pantalons. Sí, ja m'ho van fer a Itàlia. Sí. Per vaig això. Entrar jo al quarto, tot digne. Clar. Tot digne. I va sortir bé, va sortir bé. No vinguem ara aquí... Bé, la meva senyora es va espantar quan va veure aquell senyor sortir de darrere traient-se els guants. Traient-se els guants, sí. I em va dir, on t'han posat el dit? Ah. Dius, re, ens hem entès, l'italià i jo. Els italians són molt homes. Sí. No m'ha posat això el dit sí que a cap lloc. Això sí que ho tenen, els italians. No m'ha posat el dit a cap lloc. Bé, i, en fi, això que els deia, dic, si a sobre, cada vegada que m'ha de pitar, doncs no seria el cas. Sí. Vostè és... Ui, que se m'acopla. Que és l'auricular. Potser sí. Uf. És el seu auricular? És que potser està molt alt. Aviam, ara... No, que em sordeix a vostè, ara? No, l'he tocat jo, tal com estava. Vull dir, no he arribat a tocar-lo. Bé, li anava a comentar. Sap aquests, els pantalons aquests que porten aquests nois de moda, que són molt amples, molt caiguts per darrere, que s'ensenyen tots els calçotets? Sí? I sap per què va venir aquesta moda? No. A les presons nord-americanes, resulta que quan un volia tenir gresca amb un altre presoner, que s'agradaven, s'anaven baixant els pantalons, que era una forma de dir-li que estoy por ti. Ah. Ho entén? Ah. Això sé quan tenia. Això m'ho dona per escrit i quan vagi a l'aeroport li ensenyaré també. Dic, que em vaig baixant els pantalons. És una insinuació. Sí. És que odio passar... odio cada vegada que penso que haig de viatjar. Sí, de poc, haig de fa mandra. Sí, em fa... Fa mandra passar el control de l'aeroport. S'ha de passar, no queda més remei, però fa mandra. Sí, depèn qui et toca. Depèn que et toca el xulo. Sí, clar. M'he trobat ja diverses vegades a Corunya que hi ha un que dius, no podies anar a treballar tu un altre dia, Tito? Sempre, al final ens farem amics. Clar, bueno, si ja es coneixen, ja no hi ha problema. Dius, al final es faran amics. Dic, sou el de la pròtesi. Quítese los zapatos. Diu, què és una pròtesi, home? Quítese los zapatos. Diu, bueno, vale. Pues ja me'ls trec. Apa. Fins i tot va venir una guàrdia civil, diu, que el senyor li disse que lleva una pròtesi. Diu, però és per seguretat. Diu, sabrà més el segurata que la Guàrdia Civil. És que els segurates són... Llavors jo quan em posa les sabates dic, en l'aeroport de Barcelona hay un aparato que usted pone el pie encima y detecta si lleva algo. Digo, aquí somos pobres, caballero, en esta comunidad no tenemos aparatos. Somos pobres. I existeix aquest aparell aquí a Barcelona? Pues sí, senyor. No ho sabia. Vostè perquè deu portar mocasí, i el mocasí... Què? Però si porta boteta, si porta bota alta, li fan treure. Això ja és de calaix. Ja. I si porta un botí raret... De mitja canya. De mitja canya, llavors li diuen, posi el peu aquí. Tu posa el peu i fa... No hi ha res. Posi l'altre. Ja està. Com jo, un escàner de peu. Clar. Jo quasi, quasi el que faria... Jo quasi el que faria és posar com llitets a la cinta aquella i que ens passessin ja tot sencer. I així ja no caldria... Pues gairebé, escolti, gairebé. Home. Un dia acabarem com a la porta. Tots emprenyats. Calçotets allà al mig fent l'escàndol. Ja. No, sí. O si no, surt, escolti, vostè surt de... Si li fan treure la roba... Sí. Surt i es vesteix allà, diria total. Home, clar, i tant. I tant, no, ningú s'escandalitzaria. Exacte, dius, escolti'm, perquè veu allà els executius allà vestint-se, tots posant-se al cinturó, sí, no sé el què, l'altre posant-se la corbata, mòbils, que no em deixi res. Exacte, sobretot sí. Tots allà la bandajeta. Sí, sí. Tanta cosa. En fi. No, i a més que és que s'acumula una cua, que escolti'm, déu-n'hi-do, eh? No, ara allà a Barcelona van de pressa. I a Corunya, escolti'm, es veu que no tenen gaire cosa, allò, la gent va passant i no... Bueno. Allò, doncs, va, passem a control ja. Sí. Si jo em mentalitzo, arribes, dius, va, passem a control ja, va, passem, ja. Passem. Sí, quan més aviat millor, perquè així ja t'ho treus de sobre. Quan veus l'arc, ja diuen passi. Dius, aleluia. Llevo una pròtesis, va a sonar. Clar. Diu, passe, sonarà, i sona. Clar, no falla, no? No falla, en fi, són aquestes petites qüestions. Sí, senyor. Bé, fem una petita... Una petita qüestió, digui'm una cosa... Aturada musical? Sí, fem una aturada musical, digui'm el que anava a dir. No, li anava a dir que l'altre dia doncs, vam ferir amb un altre noi amb un tret d'escopeta. Collons. Sí. Perdoni, m'ha sortit de l'ànima. Sí, és que dona vostè últimament... unes notícies alegres, eh? No, vostè m'ha demanat una notícia, jo dic una notícia, que pas, no té per què ser alegre. Últimament estan passant molts casos de violència domèstica, de gent que es mata l'altra gent. Dels caçadors. Jo tinc la sensació que la gent, si està a l'atur, és com quan diuen les parelles, quan les vacances, que acaben divorciant, sí. Acaben discutint. Sí, es discuteixen. La gent que està a l'atur passa moltes hores junts. Sí. I hi ha mal rotllo entre tots. Mal... I tenim mala... Com li diria jo? Tenim, no sé... Estem neguitosos. Neguitosos. Sí, senyor. Tenim com mala consciència, com mala cosa. No? Doncs això li deia perquè justament ahir vaig estar parlant amb un caçador. Vaja. Sí, un aficionat a la caça. Vull dir, és un tio que, bueno, té llicència d'armes, paga el seu cot de caça i que, bueno, que se'n va a caçar. Vull dir, caçador, normal és que vagi a caçar. I jo li comentava el fet d'aquell succés que va passar que van matar amb un... Sí. Amb un noi que estava recollint unes herbes i tal i que qual. I li dic, home, és que potser no hauríeu d'ajuntar-se els que recullen herbes per un costat i els caçadors dins del seu cot... Diu, no, diu, aviam, diu, aquí n'hi ha moltes històries. Entre altres, diu, jo no disparo a res que es mogui fins que no veig que és un, que és un jabalí o que és un conill o que és una lliure. Dius, no, no, no... A més, diu que ara la gent que vagi per aquests jocs han de posar una armilla... Pues han de quedar amb el cul bosc. Una armilla groga, una botano... Home, escolti'm, diu, estic recollint... Semblarà el bosc d'Alicia. Rovellons! Semblarà els jardins d'Alicia en el País de les Meravelles. O amb un megàfon. Estic recollint rovellons! Sí. Estic recollint rovellons! No, perquè això assustaria la casa. Ah? Això assustaria la casa, no podria ser. Bé, anem amb una mica de música i després continuem endavant. Thank you. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinsons are there. Most of all, you have to hide it from the kids. Cuckoo, ca-choo, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon, going to the candidates' debate. Shout about it when you've got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? A nation turns its lonely eyes to you. Ooh, what's that you say, Mrs. Robinson? Joe to Joe has left and gone away. Són les 13:19 i és moment d'interessar-nos per la salut del nostre gran rutí de la comunicació, el senyor Monegal. Bon dia, senyor Monegal. Com li va anar la intervenció de Caixal que ens va dir la setmana passada que li farien? Bé, ni sé, ja ni saben dir les hores ja aquesta gent. Bon dia. Les 13:19 en català si no és res. Seria, és un quart i mig de dues. No, senyor, no, senyor. Això seria un quart i 4 minuts de dugues. Doncs un quart i 4 minuts de dugues. Com es troba de la intervenció de Caixal de la setmana passada? O és que no hi va anar al final? Dos quarts menys 11 de dugues. Bé. No deuria anar o no deuria pagar? Les 13:19. Va anar bé, allò, va anar bé. Va anar bé. Em pensava que s'havia arrugat al final i no hi va anar-hi. Sí, sabeu què passa, vull dir, quan faig de fer els talls, escoltar en companyia resulta més dolorós que treure't un queixal del seny. Bé, perquè això ho vam fer-ho, perquè així no li faria tant de mal. Això mateix. Clar, és que el queixal li van treure amb anestèsia i els talls els ha d'escoltar pèl. Això també és veritat. Imagineu-vos que m'haguessin arrencat el queixal amb en companyia de fons. Això sí que hagués estat terrible. Per qui? Per vostè o pel dentista? Bé, per mi, El dentista igual també, El dentista escoltant, és ben lliure d'escoltar els programes que vulgui, no? Escoltant segons quines barbaritats de vostres, s'hagués equivocat de dent o algo i hagués, no sé, m'hagués fet una carnisseria allà. No, home, no, hi ha dentistes que, és vera, que ho fan bé, els dentistes. Darrerament no fan mal, i els dentistes. Això podeu fer alguna cortineta, d'aquestes que feu, d'en companyia, el dentista, i jugar amb això. També. Vosaltres no em feu cap d'això, no evolucioneu, no em fareu de noves, perquè esforçar-se, en crear alguna cosa nou. No, què vol, que li fem una dels dentistes? Sí, bueno, també veu dir que faríeu les que us vaig dir, no les heu fet. Podríem dir que el dentista arrenca queixals i nosaltres arrenquem l'actualitat. Exacte. No sé quina actualitat, perquè també l'actualitat que tracteu, que si el dibuixant de Lugo, de no sé què, que si un tio que ha tret un llibre de llagostera o no sé on... De llagostera? De llagostera, que s'empatollarà, senyor Monegal. Traieu uns temes molt interessants, vosaltres. Vol dir que vostè ha escoltat l'En Companyia o ha escoltat un altre programa? Bé, però serà avui com menys mal, amics meus, que estem en plena onada de fred. I menys mal que no estem al pico d'aquesta onada, perquè si no aquesta gent ja sabeu que s'haguessin quedat a casa Home, si, si neva no haguéssim venit, això ja li dic ara, si neva no venim. Haguéssim trucat aquí a la ràdio, no, és que fa fred, no venim perquè fa fred. És que fa fred, és que fa fred i hem vingut en fred, i avui he vingut molt abrigat, i em sembla que estic encostipat ja. Bé, mira, qualsevol excusa per part d'aquests és bona per no venir a l'emissora, Sí, bé, què hi farem? Home, si neva, si neva, vostè va a la feina? Bé, jo sempre vaig a la feina. Sí, vostè es posa aquelles raquetes dels peus com si fos l'Edmundsen i se'n va cap al Polo Sur. Bé, a mi si em paguen, jo sempre vaig a la feina, sempre, És una qüestió d'intercanvi, Em pagues i jo vinc a treballar. Sí, sí, ja em paguen. El que no és normal és que et paguin i tu no vagis a treballar, això no és normal, Hi ha vegades que hi ha imponderables, senyor Monigal. Les inclemències del temps són imprevisibles. Exacte. Bé, amics. Bé, anem a pels talls o seguim aquí? Sí, no, quan vostè vulgui. És la seva secció, nosaltres no volem influir-li, que després no digui que el censurem. Que és capaç, bé, també, imagineu-vos, imagineu-vos que jo hagués estat a la consulta del dentista i el dentista estigués escoltant en companyia i de repent el dentista escolta el dia que estem. Endavant. Són les 12 i 6 minuts d'aquest dilluns 21 de... Ja m'he equivocat. 21 de febrer, no. Sí, anava a dir 21 de febrer, no. Si no és 21 de febrer, és avui. Gener. Bé, el dentista diria, ui, vostè no li toca la visita. Ja m'he equivocat, vostè no li toca, li deixo no. Aquí, va, amb la teixi posada. Endugués la dent a casa. Exacte, diu, ja vingui el 21 de febrer. I ja està. Ja ho veieu, No, aquesta gent mai s'escriu guió, s'escriuen només una escaleta, pels quatre talls, però no s'escriuen un guió, perquè no està guionat, i l'únic que em derivé, que és la data, ni el dissur. Per culpa del guió és que ens vam equivocar. Clar, per fer cas del guió. Clar, el que va escriure el guió, el grum, es va equivocar? Bé, doncs llavors és que no sabeu llegir, Això ja és gravíssim, això seria més greu encara, No saber que m'haguéssiu llegir. No, juntem lletres encara. Sí. Encara sabem juntar lletres, encara llegim. Avui està empipat el senyor Monegal, però que el Barça està a 7 punts del Madrid, això li toca tant la moral, sí, que per això està tan, diríem, antipàtic. No, me'n va posar 2 de punts, Veu? Veu? Com els que van perdre el Barça. Sí, 2 punts. Bé, el Barça no va perdre, un altre error, això pot ser un tall de cara a la setmana. No, els punts que va perdre el Barça, que en lloc de guanyar-ne 3 en va guanyar un només. Escoltis bé. Em va perdre, em va guanyar un. Clar. No, el Ricard vol dir que va deixar de guanyar 2 punts. Sí, Li agrada més així? El Ricardo sí que fa anys que ha deixat de guanyar punts ja. Sí. Ha deixat de guanyar punts davant les dones, davant de les empreses, davant del món en general, Igual que en Requesens. Fixeu-vos el que escoltarem ara d'en Requesens. Ah, me la carrego jo. Bé, està molt bé. Després li explicaré una cosa dels punts. Un home que no sap quina edat està, I que quan parla d'algú intenta ser coherent, En aquest cas de la Xina, Intenta parlar de la Xina. Fixeu-vos quin és, quina aportació us fa a vosaltres, Els que no conegueu de la Xina, en aquest tall ja estareu contents, perquè sabreu tot de la Xina. Endavant! Com que és l'any nou xinès, Anem a parlar de Xina. La Xina, l'any del drac. Escolti, això és Google Map, el meu. L'únic que heu de saber de la Xina és a Xina-na. Clar. Això és per adornar la notícia. Vostè sap xinès? No. Llavors, què sap el que vaig dir? És l'únic, l'únic. En lloc de portar-vos què significa aquest any xinès, com ho viuen, quins actes organitzen, ells aneu a parlar de la Xina, a Xina-na, i fins aquí. Ja està, Queda bé. Sí, amics, això és el que hi ha, Aquest és el nivell d'en Requesens. Podria dir el Monegal és legal. En fi, Però bé, ens falta en Ricardo encara, En Ricardo no l'hem tret. És veritat, no me l'ha pentinat avui amb el Ricardo. Anem-lo pentinat, aquests 4 pèls que té, Aquests 4 pèls que té, i que em durin. Això mateix, Mira, a veure, fixeu-vos, si sap, està parlant de les primàries del PSOE. Aquest home, quan parla de primàries, no es refereix als primats. No. Podria ser. Parla de les primàries. Fixeu-vos, a veure si entén, si sap, a qui pertany, a on pertany la Chacón. Endavant. La Chacón surt amb desavantatge, eh? Per què? Perquè no és del PSC. És del no és del PSOE, és del PSC. És del PSC. Va rectificar-ho. Aquí, o sigui, s'han d'informar mínimament. L'ABC del periodisme és informar-se mínimament. L'ABC no és un diari? Saber d'on prové, i després exposar-ho al públic. Va ser una petita tropassada, però jo sabia el que volia explicar. Sí, una petita tropassada, La tropassada que li has fotut ara en Pompeu Fabra i en el diccionari. Ai, senyor. Un entrebanc. Un entrebanc, eh? Ai, senyor. És el que porteu vosaltres des de fa 40 anys, Entrebancau-vos pel món. Sí, mira, és el que tenim. Senyor Monegal, sap que ens queda un minutet, encara no? I que hem de posar punt i final, ja? Sí, amics, És que avui m'ha entrat més tard. Avui m'ha entrat més tard, com que estava amb la gacela i no hi havia manera de connectar amb vostè. Doncs bé, acomiadem-nos, No ens allarguem un minut, No vagi així que treballem un minut més. No, més que tot ho fem per... Ha d'entrar l'assumpte amb els serveis informatius. No em digui això. L'assumpte amb els serveis informatius. Ah, assumpte Serna. No, mera. Rutier de l'espectacle. Que no és l'assumpte Serna, és l'assumpte Mera, la companya d'informatius. Senyor Monegal, sí. Que ho haig de deixar aquí, que m'estan fent senyals ja. Sí, amics. Fins la setmana que ve, si us digneu a venir a treballar. Exacte. Home, si no neva, sí. Posis bé el queixal. Senyor Monegal, fins la setmana que ve. Adiós. Adéu-siau. I a tots vostès, doncs, recordeu això, que el proper dilluns estarem aquí a partir de les 12 a la sintonia de Ràdio Martorell als 91.2 de la freqüència modulada. I com sempre els dic, gràcies per escoltar-nos en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa.